Dat doet ze met een ander. Dansen met Alice. Dansen met Alice. Dansen met Alice. 'S Morgens vroeg stap ik weer op. En met Alice achterop. Fiets ik door de grijze buitenwijk. Dansen met Alice, dansen met Alice, dansen met Alice.